glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riboston dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riboston. Prawdziwa riposta na kasa. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 27 lipca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Reforma była konieczna, powtarzają politycy PiS-u. Opozycja nadal krytykuje zmiany. Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych. Niezwykły układ Słońca, Ziemi i Księżyca. Wieczorem warto obejrzeć wyjątkowy spektakl na niebie. Korea Północna przekazała Stanom Zjednoczonym szczątki amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli podczas wojny koreańskiej ponad 65 lat temu. Opozycja krytykuje nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze, którą wczoraj podpisał prezydent. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie i przed sądami m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach czy Wrocławiu protestowali przeciwnicy zmian w sądownictwie. Wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana w Trójce, jaki sens mają te protesty, odpowiadała. Te protesty muszą doprowadzić do tego i powinny doprowadzić do tego, żeby podczas wyborów ludzie nie zostali w domach, żeby poszli na wybory i samorządowe, i do Parlamentu Europejskiego, i do Sejmu, żeby wzięli aktywny udział w wyborach, żeby nie było osób, które siedzą w domu i mówią, nic się nie stało. A tymczasem szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w telewizji publicznej, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, bo tylko gdy funkcjonuje on sprawnie, obywatele mogą czuć się bezpiecznie. Nie da się naprawić polskiego życia społecznego, uczynić go bardziej sprawiedliwym, jednocześnie bardziej racjonalnym, bardziej służącym rozwojowi Polski inaczej niż poprzez to, żeby zmienić tą instytucję, która można powiedzieć jest taką ostatnią instytucją podejmującą decyzję. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sądach tydzień temu. Senat przyjął je bez poprawek w nocy z wtorku na środę. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha przekonuje, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Zmiany w kodeksie wyborczym do Parlamentu Europejskiego. Po wczorajszej debacie dzisiaj senatorowie będą głosować. Według Prawa i Sprawiedliwości chodzi o zapewnienie proporcjonalności. Opozycja alarmuje, że na zmianach stracą małe ugrupowania. Tematem zajmuje się Karol Surówka. Najważniejsza zmiana jest taka, że w wyborach do Europarlamentu Polska podzielona zostanie na 13 okręgów wyborczych. W każdym z nich wybranych zostanie co najmniej 3 europosłów. Wcześniej ta liczba nie była określona, mówi senator sprawozdawca Stanisław Gogacz z PiS. Zdarzało się tak, że niektóre na przykład okręgi wyborcze otrzymywały 2 mandaty. Zmiany krytykuje Platforma Obywatelska. Jej zdaniem przy takich okręgach wyborczych skorzystają duże partie, w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, mówi senator PO Tomasz Grodzki. To jest szycie okręgów wyborczych pod jedną siłę polityczną. Dziś Senat zagłosuje też nad małym ZUS-em, czyli ustawą obniżającą składki na ubezpieczenie społeczne dla małych przedsiębiorców. Ze zmian ma skorzystać ponad 173 tysiące jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5 minimalnych wynagrodzeń. Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem warto spojrzeć na niebo. Będzie można obserwować najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca. Wszystko zacznie się po godzinie 20, ale w Polsce zjawisko najlepiej będzie widoczne około godziny 21.30 i potrwa godzinę i 43 minuty. Najlepiej znaleźć odsłoniętą przestrzeń. Żaden sprzęt nie jest potrzebny. Przeszkodzić może jedynie pogoda, bo zapowiadane są burze. Mateusz Wyszyński z Planetarium Niebo Kopernika. Ono się zaczyna, jak Księżyc jeszcze będzie nisko nad horyzontem. Więc jeżeli będziemy chcieli obserwować to zaćmienie, to warto się upewnić, że nasz wschodni horyzont, tam gdzie Księżyc będzie wschodził, jest w miarę czysty, nie stoją tam żadne wysokie budynki, nie ma tam lasu. Czyli trzeba odpowiednie sobie miejsce znaleźć. No ale nawet jak nie załapiemy się na początek, to ono trwa na tyle długo, że już po jakimś czasie ten Księżyc będzie wyżej i na jakąś fazę tego zaćmienia powinniśmy się załapać. W trakcie zaćmienia Księżyca będzie widoczny także bardzo jasny i czerwony Mars. Dzisiejszej nocy przypadać będzie jego pozycja. Znajdzie się dokładnie naprzeciwko Ziemi względem Słońca. A 3 dni później zbliży się do naszej planety na najmniejszą odległość od 2003 roku. W rocznicę zawieszenia broni na Półwyspie Koreańskim komunistyczny reżim z północy przekazał Stanom Zjednoczonym szczątki amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli podczas wojny koreańskiej. Samolot wojskowy przetransportował je do bazy w Korei Południowej. Dziennik The Washington Post informuje o szczątkach 55 Amerykanów. Mija właśnie 65 lat od zawieszenia broni. Władze północy i południa nigdy jednak nie podpisały porozumień pokojowych. Możliwość podpisania porozumień, które formalnie miałyby zakończyć wojnę koreańską, zasygnalizowano po 3. szczycie koreańskim. Na ten temat m.in. rozmawiali przywódcy obydwu Korei, Kim Jong-un i Moon Jae-in. Dziś rozpoczął się zaś proces repatriacji z Korei Północnej szczątków żołnierzy amerykańskich, którzy polegli lub zaginęli podczas wojny koreańskiej. To ustalenie było jednym z punktów porozumienia zawartego 12 czerwca między Donaldem Trumpem i Kim Jong-unem w Singapurze. Amerykańskie władze szacują, że na obecnym terytorium Korei Północnej mogą znajdować się szczątki około 5300 żołnierzy sił USA z czasów wojny koreańskiej. Pierwsze urny z prochami żołnierzy zostały dziś przetransportowane na pokładzie amerykańskiego samolotu wojskowego z Korei Północnej do Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 5 minut po godzinie 9:00 w Trójce wiadomości sportowe. W studiu Krzysztof Łuniewski. Tym razem nie było wstydu w pucharach. Najlepiej w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy wypadła Jagiellonia. Nie była faworytem w spotkaniu z portugalskim Rio Ave, ale wygrała 1-0 po golu na początku spotkania Mateusza Machaja. Tak o tym meczu mówi bramkarz Jagi Martin Kelemen. Naprawdę bardzo trudny mecz i też tego deszczu popadało, czyli te nogi teraz są naprawdę zmęczone. Walczyliśmy od pierwszej do ostatniej minuty, wyszła nam jedna kontra, zdobyliśmy szybko bramkę, no i chłopacy dużo zdrowia zostawili. My z serduchem śmy dociągli do ostatniej minuty i cieszymy się, że mamy skromną wygraną, ale mamy. Z niezłym wynikiem z Białorusi wraca Lech. Po 1 zremisował z Szachtiorem Soligorsk po bramce w końcówce nowego w ekipie kolejorza Portugalczyka João Amarala. Najsłabiej wypadł Górnik, ale on przecież pokiereszowany po poprzednim udanym sezonie. Przegrał w Zabrzu 0-1 ze słowackim Trencinem, ale nie składa broni przed rewanżem według kapitana Górników Szymona Matuszka. Planu się nie udało wykonać, ale mamy tym bardziej większą mobilizację i wiemy, że jeszcze więcej musimy popracować przed kolejnym meczem, by tą stratę nadrobić. Rewanże za tydzień, a już dziś pierwsze mecze drugiej kolejki w Lotto Ekstraklasie. O 18:00 Lechia w Gdańsku zagra ze Śląskiem, o 20:30 Wisła w Krakowie z Miedzią. A co czeka na kolarzy na trasie 19 etapu w Tour de France? Znów potężny Pireneje w pełnej grozie swego zatykającego dech majestatu. Przełęcz Obiskę, skąd wiedzie zjazd na łeb na szyję, jak w szybie drapacza chmur, do mety. Ale po drodze jeszcze mityczne 2100 metrów. Tourmalet, legenda Pirenejów. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Francję zamieniamy na Chiny i niestety nie mamy dobrych wiadomości z szermierczych mistrzostw świata. Nasi floryciści Michał Sies, Krystian Gryglewski, Leszek Rajski i Andrzej Rządkowski wyraźnie 23-45 ulegli Włochom w ćwierćfinale turnieju drużynowego. Zajrzymy jeszcze za ocean. Tu ikona świadka MMA Conor McGregor stoczył kolejną walkę, ale nie w oktagonie, lecz przed sądem. Całkiem niedawno solidnie narozrabiał przed galą w Nowym Jorku. W kwietniu w Nowym Jorku Irlandczyk rzucił wózkiem w autobus pełen zawodników MMA po konferencji prasowej. Pomagali mu w tym wszystkim członkowie jego teamu. Cały zespół wdał się ponadto w bijatykę z ochroniarzami. McGregor był wciekły, że MMA odebrała mu pas mistrzowski, ale doszło do tego, ponieważ nie walczy on w obronie tytułu przez 17 miesięcy. Irlandczyk miał 10 zarzutów, a napaść wstępnie zakwalifikowano jako przestępstwo kryminalne przed nowojorskim sądem. Ostatecznie doszło właśnie do ugody. McGregor skazany został na 5 dni prac społecznych, zapłacenie odszkodowania za dewastację mienia oraz terapię, dzięki której ma umieć sobie radzić z wybuchami złości. To niewiele, bo w teorii groziło mu nawet 7 lat więzienia. Z Waszyngtonu dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Słonecznie jak na razie i upalnie. Już teraz na Pomorzu termometry pokazują 25 stopni, w centrum 23, na południu 20. Ponad 30 stopni w cieniu wskażą termometry w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Kujawach i w Wielkopolsce. Burze mogą przechodzić nad niemal całą Polską, z wyjątkiem regionów północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18:45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując pralkę Samsung z technologią Quick Drive płacisz tylko 2599 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę.

A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma opowiemy Państwu między innymi o VAT-ie, ale nie o tej do celów higienicznych, tylko o takim podatku, o inwestycjach kolejowych w Polsce i choć mundial się niestety skończył, to będą mocne akcenty piłkarskie. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Szanowni Państwo, Panowie, ruszyła Sejmowa Komisja do Spraw Nieprawidłowości VAT. Tam zdaje się, że przewodniczącym jest poseł Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Jest też Marek Jakubiak, który chce wygrać wybory w Warszawie, ale Paweł Kukiz mu na razie nie pozwala, czyli Kukiz 15. No i oczywiście te posłowie z opozycji. I co tam się będzie działo takiego? No, wydaje się, że będzie gorąco. Będzie? Mam nadzieję, że będzie gorąco. To znaczy, jeżeli rzeczywiście posłowie wezmą się do roboty, a wokół pojawią się sensowni doradcy, którzy umiejętnie zaprezentują rozwiązania, które były taką podstawą do wyłudzania pieniądza publicznego i powstawania wszelkich mechanizmów karuzelowych i innych z obszaru takich placów zabaw. I to w sumie to były całe wesołe miasteczka. To były całe wesołe miasteczka, więc jeżeli to się uda zidentyfikować, a szczególnie jeżeli uda się określić udział i jednoznaczne osób w procesie decyzyjnym i wskazać te osoby, to myślę, że to będzie bardzo silne uderzenie i ostra nauczka na przyszłość. Ale uderzenie w kogo? No właśnie, ja może taką dykteryjkę powiem, bo w sąsiednim biurze do naszego jest taka spółka, która wynajmuje miejsca dla różnych spółek. No i część z tych spółek zajmowała się Jak sądzę, tym, o czym właśnie tutaj Artur mówi. Czyli kiedyś tam spotkałem niedaleko komornika i mówi, kurczę, wie pan, w Śródmieściu jest w Urzędzie Skarbowym jest 6 miliardów wyłudzonego podatku, a tych urzędów, jeżeli dobrze pamiętam, skarbowych w Śródmieściu Warszawy są 3. Tylko w Śródmieściu Warszawy, więc to są gigantyczne pieniądze, których urząd, czy ten komornik akurat nie umiał ściągnąć, tak? Więc ten problem od lat narasta i można nawet go było zobaczyć w rocznikach statystycznych, no bo ta luka między... Tak, ale trzeba było mieć czytać i chcieć zaglądać do rocznika statystycznego. Jako prości absolwenci, nie, znaczy ja, no. SGH to ja to jakoś tam widziałem, zresztą dużo mądrzejszych osób ale nikt z tym nic nie zrobił. Ale no. Kogo ta komisja będzie łapać? To powinna łapać tego, który coś ma tam za uszami. Za uszami, kto uczestniczył w tym procesie, albo miał... Bardziej mnie interesuje ten, kto kształtował warunki na możliwość działania, bo ten, który popełnił przestępstwo, nie jego prokuratura ściga i niech sądownictwo rozlicza, ale ci wszyscy, którzy uczestniczyli w procesie kształtowania systemu, rozszczelniali system VAT-owski, a szczególnie zajmowali konkretne stanowiska wynikające z nich role i zaniedbania. Nadzór finansowy, inspektor finansowy, inspekcja finansowa, Ministerstwo Finansów, czy też pozostałe instytucje, ale też uczestnicy procesu decyzyjnego w kancelarii premiera. Chciałbym dowiedzieć się naprawdę, kto wpływał na określone zapisy. Szczerze mówiąc, to ja dosyć długo zajmowałem się karuzelami VAT-owskimi. Wiesz, pan redaktor sobie pojeździł? Nie pojeździłem. Ja bardziej oglądałem, jak one się kręcą. Jak było niemodne mówienie o tym i pisanie. Ja tak to sobie obserwowałem i odnoszę wrażenie, szczerze mówiąc, że to będą tacy ci panowie zasiadający w komisji, to tacy łowcy duchów trochę. No, może i tak. Tylko pytanie oczywiście, czy da się jakieś takie zaklęcia uruchomić, które trochę tych duchów ujawnią. A oglądali panowie taki film Ghostbusters? No. No to dobry film. No to posłuchajmy. Strange in your neighborhood. afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters to był film z doskonałą obsadą. Dan Aykroyd. No i Jim Murray, byli skuteczni. Skuteczni, łapali te duchy. Więc to może komisja też będzie łapać duchy. No właśnie pytanie, z jakiej komisja będzie miała urządzenia. Szanowni Państwo, PKP, Polskie Koleje, Polskie Linie Kolejowe, przepraszam, S.A., podpisały kilka dni temu umowę o łącznej wartości 503 miliony złotych na budowę szczecińskiej kolei metropolitalnej. Co z tego będą mieli zwykli pasażerowie? Kiedy i gdzie kolejne inwestycje? Posłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas niezastąpiona jak zawsze Gabi Darmetko. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A potem już mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. Na szczęście teraz już naprawdę będzie z górki. Przynajmniej w Szczecinie i jego okolicach. W tym tygodniu PKP PLK podpisały umowę modernizacji linii kolejowej w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Zmiany dotyczyć będą linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin-Police. Inwestycja będzie kosztować 500 000 000 zł. Teraz można powiedzieć, że kolej wraca do miast i odgrywa coraz ważniejszą rolę w obsłudze miast i aglomeracji. Witold Urbanowicz, miesięcznik Rynek Kolejowy. No i też Szczecin z sąsiednimi gminami wpadł na taki pomysł, żeby właśnie wykorzystać istniejącą kolej. Dużo linii przedwojennych, które częściowo były niewykorzystane w celu uruchomienia takiej kolei metropolitalnej. Dla pasażerów ważne będzie, że wśród ponad 60 przebudowanych obiektów inżynieryjnych znajdą się również nowe przejścia dla pieszych na stacjach i przystankach. Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK. Na pewno patrząc z perspektywy pasażera jest ważna infrastruktura dostępu do pociągów. I tu bardzo dobre wiadomości, dlatego że 49 peronów zostanie przebudowanych. Jest to przebudowa peronów zarówno na linii Szczecin Główny Police, jak i na linii Stargard Szczecin Główny i tu będą przebudowane Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, ale także będzie przebudowa przystanków na linii Gryfino-Szczecin. Wybudowanych będzie także 9 nowych przystanków. Wszystkie przystanki będą bardzo dobrze wyposażone. Będą one dostępne także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, więc tworzymy taki obszar kolejowy, który będzie bardzo przyjazny dla pasażerów, a pociągi będą mogły szybko przemieszczać się ze stacji przystanku na przystanek, tworząc spójną sieć kolejową. To też ma przełożenie na jakość życia, bowiem czas dojazdu na przykład do pracy, do szkoły w przypadku realizacji takich inwestycji znacznie się skraca, przez to też wzrasta atrakcyjność tych miejscowości położonych wokół takiego dużego ośrodka, tak jak jest to w okolicach Szczecina. Teraz mamy swoisty renesans kolei właśnie w miastach i aglomeracjach. Przez wiele lat było takie myślenie, że kolej będzie coraz mniej pasażerów przewoziła. To się zmienia i to właśnie widać w obszarze dużych miast, że właśnie największe wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, są właśnie na tych trasach wokół aglomeracji. Bardzo przebudowuje się teraz obszar Krakowa i okolic. Tam wręcz możemy mówić o budowie nowej kolei, czy ponownej budowie kolei, dlatego że linię średnicową w Krakowie całkowicie przebudowujemy, uzupełniamy o 2 dodatkowe tory. W miejscu, gdzie był nasyp ziemny, będzie estakada, czyli miasto, które było jakby przedzielone w części takim ziemnym wałem, na którym jeździła kolej, będzie teraz widziało kolej na estakadzie, czyli będą części przejścia. Otworzą się poszczególne części miasta. Warto zwrócić uwagę, że również w przebudowie jest węzeł warszawski. Obecnie już bardzo zaawansowana budowa, przebudowa linii średnicowej Warszawa Główna, której budowa się rozpoczęła, przygotowanie przebudowy Warszawy Zachodniej, linia średnicowa, która jest w planach. Ale jeżeli spojrzymy na inne aglomeracje, to również Wrocław buduje dodatkowe przystanki na liniach kolejowych, które istnieją, żeby zapewnić dodatkowy dostęp pasażerów do pociągów. Panowie też należycie do tego renesansowego ruchu Polaków, którzy wrócili na kolej? Oczywiście, jeździmy kolej. Znaczy ja przynajmniej jeżdżę koleją i bardzo sobie chwalę. Ja też. Metrem też jeżdżę. A jak jest półtora i półtora, to jest cały tor. Tak, przy okazji. No właśnie. I co to nie będzie? Nie, poprawiło się. Jest jedna tylko taka rzecz, szkoda, że tej technologii Wi-Fi nie można w niektórych pociągach rozwijać. No właśnie. Ale to się niedługo zmienić. Podobno. Ale ono już się nie rozwija i ona jest tak w powietrzu, więc ją trzeba wydmuchać. Tak. Właśnie coś tam trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić takiego, żeby była, no. Faktycznie. No dobrze, to posłuchajmy dobrej muzyki. Lokomotywa, perfekt. Proszę bardzo. Przeczytałem ogłoszenie. prawda, że absolutnie w temacie piosenka? No, to jak? A jeszcze tak... Komisji VAT-owski? Nie. W temacie kolejowym, ale skoro jesteśmy przy temacie kolejowym, to jeszcze tylko króciutko napomknę, że w tym tygodniu urodziny miał Krzysztof Kamiński, przepraszam, Mamiński, prezes PKP. O, to wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. A czy można prywatę? Nie, a tak. Nie. Tak, tak, można prywatę, tak. I wszystkiego najlepszego mojej siostrze składam, bo moja siostra ma dzisiaj urodziny. Młodsza siostra. A, to ta zaraz, najładniejsza na to świecie. To zaraz będzie dla niej specjalny kawałek. Specjalny kawałek. Ale nie temat, bo temat będzie inny, nie urodzinowy bynajmniej. Kolejny. Get in, get back, get out. Takie hasło nieśli przez sobą rozgoryczeni klienci, sfrustrowani posiadacze. Oszukani to się dopiero okaże. Ale przynajmniej szczęść ma poczucie. Poczucie ma takiej niezadowolenia, może tak, dyskomfortu. Lekkiego stresu. Zawiedzionych. Przed oddziałami Idea Banku i Getin Banku. Oczywiście chodzi o obligacje Getbacku. Co to się nie działo w tym tygodniu? I protestowali ci właśnie klienci, zawiedzeni. Najwyższa Izba Kontroli zajęła też się protestowała? Tym. No, też zaprotestowała. Mogłaby tak zaprotestować. Okazało się, że Getback w 2015 roku gdzieś na samym początku podpisał z ówczesną minister spraw wewnętrznych i administracji jakąś taką dziwną umowę, że... Dostępu do naszych danych PESEL. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Zastanawiałem się, na jakiej zasadzie w ogóle można taki przywilej dla firmy wygenerować na rynku. Bo my byśmy też chcieli. Dlatego, że jeżeli daje się władza decyzją władczą, otrzymuje się prawo dostępu do takiej bazy, w sytuacji, kiedy żaden konkurent nie może tego uzyskać, to ja zadaję pytanie, czy nie złamane zostało prawo wspólnotowe, artykuł 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i została przekazana nienależna pomoc publiczna. Ją trzeba by było teraz, ona jest nietransparentna, bo nie wiadomo, jaka wartość korzyści została przetransferowana. Trzeba było to wyliczyć i trzeba było to odzyskać. Mogłoby się wówczas okazać, że pieniędzy w Getbacku by zabrakło. A może jeszcze ta firma audytorska powinna być miejscem, gdzie... co najmniej napiętnowana. Protestanci się... Poszliby i pokazali swoje rozgoryczenie. Mogliby, ale panowie, to jest jeszcze pół biedy, bo ja na samym początku obiecałem słuchaczom Trójki akcenty. Nie, cacanki, obiecanki są zawsze spełniane w tej audycji. Tak, czyli proszę państwa, nawet 10 groszy dzisiaj znalazłem tutaj właśnie. No jest, ponieważ jest to audycja. To jest bogata audycja. Tak, bogata audycja. To pieniądz leży na stole. Pieniądze leżą na stole. Ale tak a propos Getbacku, panowie, jest taki portal weszło.com. I na tym portalu pojawiła się informacja, to jest portal taki piłkarski, bardzo aktywny w czasie ostatniego mundialu, i tam oto pojawiła się taka informacja, że ofiarami Getbacku, moi drodzy, są również nasi piłkarze, dwóch reprezentantów Polski. Nazwiska nie padły, ale jeden z nich stracił ponad kilkadziesiąt milionów. Czyli złotych. Czyli jeżeli piłkarze są ofiarami Getbacku, a my jesteśmy ofiarami tych piłkarzy, czyli wszyscy jesteśmy ofiarami Getbacku. Tak, a teraz już wiadomo przynajmniej, dlaczego dwóch grało źle. I dlaczego wyszli, znaczy dlaczego nie wyszli z grupy. I weszli z powrotem, żeby wrócić do Polski. Pieniędzy. Tak, bo wrócili PL doszło. No bo jak weszło.com, to wrócili.pl. No i tam na tym weszło.com była taka sugestia dziennikarza, który napisał ten artykuł, że teraz to on już zrobił swoje, a teraz robota dziennikarzy śledczych i ekonomicznych, żeby doszli, który to? Nie. W sensie, który stracił. A ja uważam, że już sprawa jest rozwiązana. Bo tak? Teraz piłkarze dokopią Getbackowi. Tak. No oby. Będzie no, oby. Posprzątane. Ale trzeba było Senegalowi dokopać. Ale to skupieni byli na Getbacku. Tam były pieniądze. I Kolumbii. No bo z Japończykami sobie daliśmy. A Chorwaci rozdali swoje pieniądze, które otrzymali jako nagrodę dzieciom. I to jest ciekawe rozwiązanie. Dobrze, wygrali, że to nie były i rozdali. Getbacku. A nasi nic nie wygrali. I stracili. I wzięli dla siebie. I dobrze, kochani, tak czy inaczej. To po pierwsze, to i z tego powodu, ale to mieliśmy zagrać przecież dla siostry Sylwii z Gdyni. Niech ma dziewczyna. Niech ma dziewczyna i bez względu na to, ile kończy lat, to ponieważ jest to kobieta, nie to powiemy, za każdym ile. Razem jest to co? 18. Skandal. Skandal w ogóle, że kolejny rok przybywa, prawda? Skandal, no to skandal. To tak gwoli ścisłości jeszcze dodam, że piosenka zespołu Queen zawsze się pojawia w audycji Winien Ma, jak jest doktor Artur Bartoszewicz. Bo mi się należy. Tak. Bo, tak. Doktor ma taki przywilej. Jeszcze tylko króciutko a propos Get Back i skandalu i tego, że tam ci piłkarze, to jeden z naszych wiernych słuchaczy właśnie przysłał mi informację, że tam również się pojawił, wśród tych ofiar Get Backu bardzo znany aktor. Bardzo znany. Wielkiego formatu. Wielkiego formatu, ale krajowy tak. Czy zagraniczny? Krajowy. A, no to najwięksi. No, w Polsce są najwięksi aktorzy. Ale pozostajemy, ponieważ obiecałem słuchać. A obiecanki nie zacanki. Tak, ponieważ obiecałem, to zostajemy przy temacie piłkarskim, szanowni panowie, szanowni państwo. Czyli mamy wrócić do chłopaków, którzy jak grali, tak inwestowali? Trochę tak, a trochę nie, chociaż blisko. Na chwilę, tak, na chwilę wyjdziemy poza granicę naszego kraju i wyobraźcie sobie, znalazłem, i to nie jest informacja prasowa, tylko informacja, to jest wpis jakiegoś zupełnie normalnego człowieka na... Czyli w prasie nienormalni, sugeruje pan redaktor. Tak, zdecydowanie. I tam się znalazł taki oto wpis. Cytuję. Cristiano w trakcie prezentacji w Juventusie miał na ręce zegarek, i tu jest nazwa, marka, bardzo skomplikowana. Nie wymienimy, bo nawet nie potrafimy. Bo nie płacą nam za to. Nie. Limitowany do 8 sztuk. Cena 800 tysięcy euro. To tanie. Tanie, ale teraz krótka puenta. Za tę cenę mógł kupić Carlitosa, który chodziłby za nim i mówił, która jest godzina. I byłoby... Albo za 2 za 4. Jeszcze bardziej ekskluzywnie. Ale mógłby kupić 2 za 400 i drugi na drugim ręku nosić. No ale wtedy by nie mógł kupić 2 Carlitosów. No, ale kilku takich. A wiecie naszych... panowie, kto zacz? Carlitos? No, to jest taka nowa gwiazda Legii Warszawa, która właśnie tam nie za bardzo sobie poradziła w tym tygodniu. No i Carlitos tam miał poszaleć i nie poszalał. Ale z zegarkiem sobie przegrali. No ale pytanie, jak tak grał, to czy odczyta godzinę? Z mistrzem Słowacji. Bo to też trzeba odczytywać godzinę umieć. No ale to jest taka... A jak odczyta na przykład nie tą... A jakbyśmy tak odbili tak w ogóle do stanu polskiej piłki, jeśli u nas wielkimi gwiazdami są... to jest Carlitos, to jest duża marka w Polsce. I to jest zegarka Cristiano Ronaldo, to co panowie by na to powiedzieli? Jakby to panowie skomentowali? No taka ogromna dysproporcja. Ale to jest przepaść jakaś trochę. To przepaść jest, ale z drugiej strony... Ja sobie pokarało nas jakoś przy piłkarzami. Wszyscy tak lubią piłkę nożną, czy prawie wszyscy, a jakiś taki... No właśnie, my jakoś tak nie mieliśmy tych emocji. Tak, proszę sobie przypomnieć, na kogo stawialiśmy, na Chorwację i jakby nie było. I było blisko. I było blisko. W sumie wygrali. Biało-czerwoni. Oni to wygrali. I to lotnicy polscy. Nie ma wątpliwości, że nikt nie ma na całym świecie, także, że Chorwacja, to Chorwacja wygrała mundial. Ale tak, ja się zastanawiałem, szczerze mówiąc, jak po pierwsze, co sobie nuci albo śpiewa trener Legii na przykład, jak patrzy, jak ogląda w telewizji, jak Cristiano Ronaldo wchodzi do Juventusu i tak dalej, i tak dalej. Jest wielkie wow. Tak, albo na przykład taki Carlitos, który patrzy na swoją rękę i nie i widzi... I brakuje mu zegarka. Takiego, co najmniej, przynajmniej takiego zegarka, który ma Ronaldo. No, jak perfektu niepokonani. Nie. Ja tak pomyślałem i wymyśliłem, że oni i ten trener Legii... Że będzie zabawa. I ten Carlitos śpiewają sobie tak. Nie ma cię, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Nie ma cię, dla mnie cię nie ma. Nie wiem jak cię przekonać, dzisiaj mam, rozgorzała straszna dyskusja tutaj w trakcie trwania tej piosenki. Żarliwa wręcz. Taka gorąca jak to pogoda. Prawie się pięliśmy za łby. Ale tylko dlatego, że doktor Artur Bartoszewicz zaproponował, tak, żebyśmy zaapelowali. Taki wielki apel podpisujemy, drodzy państwo. I nawet prosimy wszystkich, wszystkich kibiców, którzy kochają taką po polską piłkę nożną. I żebyście państwo pamiętali, wszystkich Polaków. Państwo, zaapelujmy, żeby polscy piłkarze oddali to, co im się nie należy, czyli wynagrodzenie za niezwycięstwo i przekazanie to na domy dziecka, na wszelkiego rodzaju organizacje. Mogą być w Chorwacji tak jak Chorwaccy. Spróbujcie choć raz być jak Chorwaci. Jak nie zagraliście, to przynajmniej zachowajcie się tak, żeby odzyskać twarz. I usłyszeliście to państwo. I to jest apel, drodzy państwo. Trójka rządzi. Rządzi, tak. Tylko, że ja tu widzę, panie doktorze, pewną niekonsekwencję. Na przykład? No bo na przykład Chorwaci, no to oni wygrali ten mundial. Według... Bezwzględnie wygrali. No chociaż mają srebrny medal, są wicemistrzami, ale wygrali. No i oni wygrali tam te pieniądze konkretne i ja rozumiem, że zostali tak ciepło przyjęci w swoim kraju. Bo naród ich kocha. Naród ich kocha. No i oni jakby w rewanżu. I naród nie rozwalił sklepów. Odpowiedzi na tę miłość. Nie rozwalił sklepów, absolutnie. Prawda? Potrafił się cieszyć. Potrafił się zachować. A ci nasi już wrócili, czy zostali z tym? Ja nie wiem, gdzie oni są. A naszych nie ma. No dobra, ale teraz, no i dobra. No i teraz tak. A gdzie to powitanie na ulicach? Za co oni mają dziękować? To może zróbmy, dlaczego mają oddawać? Dobrze, drodzy państwo, to drugi apel narodowy. Szukajmy naszych piłkarzy. Zginęli. Nie wiemy, gdzie są. Niech się ujawnią. Niech zrobią konferencję prasową i powiedzą. Jak przywitają było. Nas. Powiedzą, jak było. I oczywiście wrócą do tego pierwszego apelu, czyli przekażą środki tam, gdzie one powinny być. One naprawdę zostaną lepiej wykorzystane niż leczyć ich. No i dobrze, no bo ja szczerze mówiąc trochę śledzę prasę brukową również. I, a prasa bruku? No to, tak, bulwarową może. O, tak. Sięga czasami. Lepiej brzmi, taką bulwarową i tam oni wyłapują ich. Jeden był nad morzem. Wiem. Czyli już wydają. Tak. Możemy za późno. Drugiego na przykład takiego młodego znaleźli gdzieś na takim na torze speedwayowym takim. I oni tak się rozjechali. Czyli pomimo tych strat getbackowych psychicznie nadal się mają siłę. Właśnie, bo jeszcze a propos tych strat getbackowych, czy ci tych dwóch, a jeden z nich stracił te kilkadziesiąt, podobno co najmniej 20 parę milionów złotych. On też ma oddać? Tak, dlatego, że nie możemy nikogo dyskryminować. Ale naprawdę, tak, który z tej poważnie wszystkich razy. Podwójnie ukarany. Ale który z tej grupy może mieć takie pieniądze? Ja wiem. A czy, nie przepraszam, ja się domyślam. Więc, a to jest ten, co jest taki smutny, jak gra w kadrze na państwowym i taki zadowolony, jak gra w tym innym klubie. Za prywatne. Może tak być i że jest bardziej skuteczny też ale w tym ten z czystymi włosami, czy, ale to jest zawsze. Ten, no bo jest jeszcze na przykład taka historia, że jest na przykład... Jest taki napój i ten piłkarz, a ja nie mówię, że koniecznie to jest polski napój i polski piłkarz, ale jest napój promowany przez piłkarza. Na przykład jest taki napój. I ta firma, która produkuje ten napój, jest powiązana nawet kapitałowo trochę z taką inną firmą, która jest działa na rynku finansowym. Tą, która umoczyła? No akurat na tu tak się składa, że mogłoby tak być. Mogłoby tak być. No. To żeście się państwo no to teraz jak się napić tego napoju? No właśnie, jak to się teraz tego napić? Lepiej przełknąć tę żabę. Dobrze, proszę państwa, my już dzisiaj mówimy wszystkim... Ale apele dwa są aktualne. Będziemy je powtarzać przy każdym spotkaniu. Tak. Do momentu, kiedy nie będzie... Tu dwóch piłkarzy, a nawet zapraszamy wszystkich piłkarzy, niech przyjdą na naszą audycję i tu razem zadeklarują. Zapraszamy do audycji. Wszystkich. Tak, po kolei. Tak, po kolei. Każdego wzywamy po kolei. Według numerku. Według numer jeden. Na koszulce. Według numerku. Jak nie wiedzą, gdzie jaką numerek mają, to na koszulce. Z tyłu i z przodu. Z tyłu i z przodu. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz. Marcin Roszkowski, dr Artur Bartoszewicz. Dziękuję serdecznie. Gabi Dermetko i Wojciech Surmacz. Dziękujemy państwu serdecznie i do usłyszenia. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me? With a pain in your chest, could I rely on your faith to be strong?